بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 48 بعد 106 على 1. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، كيوش نيرا في كاسيتا تزنجيري تكاسيتا الهدى والنور قال جرات أشكن صورة غفتاوة شريعت غهوجا يون اللام محمد ناصر الدين الألباني أرويت الله ذو من صوتي يتكن دوبينك قد كتبت اكن شذور ذاك كمبيوتر محمد بن احمد ابو ليلى الاثري تجيند نيران زرقاء نومي تليفونت نونت تيت بيس ترا نيا شتات كاسيتا نمبر جاشن اكاتر ستيت غازنجيري كاسيتا الهدى والنور. Pas një kartë Bekiri, të njënë Bekiri, të qëllëkonë të njërdanë. Që është? Bekiri. Bekiri kërë? Po, bekër. Shkoj që me njëve, ka qënë me mjekër të gafë. Shkoj që mi hujë? Po, po. Në e kartë në Shkop, atë, në ardhën e Afina, u barën pak disa regullime Shkop, qërë me mendime të pasër, ta, atë nuk mushin të kuptone. Ta është për shemë, problemi maj madhe shtë të mjekra, e po me mjekër të madhe, sa një grosht, e të istojnë heke mejkën se përnashtere neve të hluke, të eftë e në fëmë me punu, pra për pun, për dërë hikmet këtu, heke mejkën shkurtoj pak jo krejt, vetëm se për në mujtë me punu, më shme i ranë si kufarëve. Ja ka ndalu me të regu desh në gjami, rinisi, ka të regu se atë mejkërës, a Bekiri ka në tira nuk përlishon pejhës, për dhënë mejkën ka e majtë edhe pëse nuk umlojnë gjami të regoj, desh edhe ka mejtë normal të shpia. As nuk i folin, nuk i afrohen nga atë muslimantë, vazë muslimantë. Mjekrën mi rruë, ja me shkurtuë, nuk është gjajz në sunnet pejgamberi s.a.s. i e këna marrë është mirën. Me kënë që është mjekra sunnet veç, nuk është wajib jesë farzë, ka kënë mëmkin mi shkurtuë jesë mi hjekë kretën. Lakin nuk është sunnet veç, është farzë. Por që këtë sebep, nuk ka gjajz me shkurtuë jesë me rruë. Duhet me marrë vëshkë dhe mesele shumë mirë e që dhe me jetuë me islamijet i një tije. Pa marrë vëshkë i mehet, që në që ka... Shumë i këtë marrë vëshkë. Ka pa kësa farsë janë. Zotë i Gjëleshen hu ka... ka thonë në Koran Kerim, o me jetë të khillaha, jegjën lehu makhraja, o e rëzukhu min hajthu la e htesim. Nuk di, a marrë veshti, këtë ajet që ka dhe më thonë, ka dhe më thonë, që ka ka mana, a duhet të më thëllëzu? Ka dhe më mirë. Më mirë më thëllëzu. O me jetë të khillaha, ejë muslimën, që ruhet i Zotit Gjëleshanuhu e nuk i ban mukhalefet emrit tije, Zotit Gjëleshanuhu i nëf një besë, më thanë, besë, a mërvesht? Po, ja qil një udhë karaj që me jetuë, jenë që Allah u më kërëgja, ja qil një udhë me jetuë karaj, të rahat janë e, edhe ja qenë një rizit të ukejnë që kujten në hiqë kur atë rizka dhe më ardhen. A më rrash dheri që tu? Me jetë të këllaha, jetë gjallë o mësërja, e që ruhet për mukhalefetit ahkamit të Zotë Gjellëshanuhu, Zotë Gjellëshanuhu gjëzaja i ti, të Zotë me nabë kuvët, me nabë nësërët, por dëshmana. قمرش با کافیرت کاورت یس فاسیکت مسلمان و یس جاهیرت اکن مار کت مسیل یامش تمام کانی کایده افون دشمنت شکور یهود یس شکیت نفیال ترجم حرابشة الغاية تبرر الوسيلة كويتاي أمرشت الشن مطحن يعني ني إنسان أكا ني أزداي دمي أمري أصاي أزداي نكشيكين كأوتي إيس ورمشكوة أتيا أعشت جائز أنا قد جائز الغاية تبرر الوسيلة دشمانت شفتو باين یهود شفقن میتی مسلمان و فرما آردن توفت مسلمان و نکتوین حرم اشت سه دون اکتوین توفت باب سه نانس موش مید شتو تش دیسا مسلمان یتوین کیس کاغای لیمی بان کیس کاغای لیمی بان کیس کاغای لیمی بان پرکا مصلحاتی چشتو ابن یعنی اکسیدا تی پر چت مسیر چی که من خزن یعنی مکناش زامرن مکناش زامرن امروش تا یا سیفوتی پر کچیار سیفوتی چشتو شمی بپنی سی بنا جا شمی بپنی کرتونه الحمدلله اونه یم پلک كم دار في من مشيت ممريت كم كان مثلا مسكينه مفعول محروف كما شفتار بس يمر باش نير كل شيء بسبب مونا مثلا كي تي دوت مكان متى ما ايز باشك هذا كيف يال دو مثلا عشيكارة مش مشكوخ سنيك ماي تي انشور شيكي مري ميكرن کیشتو تقاش کرتو زوتی تی نکه کیش کرتو ها سکال گایلا اما من چوشی هش کردن پر چی کت سفر نکه جایی او مروش اونه چی تش یام حجام اکمیت من دیم بلاغ این الحمدلله پا ات از دونی فول نرمال اتا لازم مسلمان اتی ادن جامیس لیو این ای باشی کس بگو اکید سلفی کس بگو اتی ادن حدیث دا پیغمیر صلی اللہ علیہ وسلم اکتا تش پردونی فر حکمیتی حجالات مبروح الضوين في عمير الإسلام نات خديبين وشيما تفترانيه تم شكريتا بسم الله الرحمن الرحيم تفترانيه تم مثلا محمد رسول الله ومحمد بيري عبد الله دقاء بردور كت فكرة تاناليزو فونن فاتر خديبيس الضوين سبا ميكرا تم شكرتو وتم سما عريقا تشمين انتون بس شبا عمير اسم شكا بنا شكا بنا في عمير صلى الله عليه وسلم شمون التركوش مفهول جيكا بانكاتش سه ساتر امیر صلی اللہ علیہ وسلم زوتی جل شامی کاناب هدایت کاناب شهادت کاثان پرتا و نجمی اذا هوا ما ضل صاحبكم وما روا وما ينطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا تیگا امیر صلی اللہ علیہ وسلم شد پنوین پنن میر لیکن سیتر کش مس پیگا امیر صلی اللہ علیہ وسلم هیر میر هیر کچ جاری چیتو امور وشت نیسن چیتر اونا دو مشکروتش بسم الله الرحمن الرحیم میرشت لیکن کور دشمانی چی کم ازدائی ویتن میهبرید که اونه نکدن کد فیال نکا گایده مسمی شکرو کد فیال لیکن کشکریم نکد سی کور کشکریم اوران فو پس بیت باب اون کویتی که چنفان اکنون برش مثان شکاتیف انسانی مثان حجبار این بلاد عربستان نکا که کن مارش اسلامی به قرآنی تبی سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم که کن ما رشمیر آتیه në Albanje, se një Osrafë, ku kanë mi marrështë, ata gjuhën e rapëshë, nuk e dinë që kur që e donë, që kur që e dinë këta rapëshë. Kujtenë që kawaj që i thonë elmë usullën fëkë, elmë usullën hadith, barraki i kanë marrështë dheri diko në dharijen. Ja më punu amelijen, po që këtë sebeb nuk din me baki jasë. Kanë marrë meselën me shkruë, bismillah, nuk kanë dërë shkruërët, s'kanë pasë që jefë me shkruë përgjëmenë, s'alë sëllëm, bismillah, rrahman, rrahim, s'kanë pasë që jefë me shkruë Muhammed Rasulullah, në nuk e besonë që jefë Rasulullah, ilahiri, ka thamë përgjëmenë, s'alë sëllëm, që ati vëti, mësë shkruë, shkruë që ka dojnë, shka gajle. Kja është një sen, që yani, një dit, një sahat, një av, një muj, ila asëri mësënën, shkën. Amma kja ka me jetu e pa mjekër, jesë me mjekër shkurtë. Në rojnë mësjelet, tuken ka në rinë qëtër e kalzohet, kja është fardë. Nuk ka shua gjithë që kur që thonë në Hanafijet. Hanafijet kanë kalzohet një farkë, wajibi, nuk është sikur farzi, farzi nuk është sikur vazhjimi, ta bënë e kënjë knurë të këtë mësela. Këtë farka ka kalzuhë gjellarë të moshmë, sikur Abu Hanife, Abu Yusuf, Imam Muhammed, ila afirin, ma zalik, ulemat të qërë nuk kanë ba kabullë, këtë farka nuk është sahih. Lene për thonën se është sahih, mjekër me lëshua është vazhjim nuk është farzi. Për thonë që shtu, lakin me lënë këtë wajib është haram, lakin mas me shkru e që jetë fjallë nuk është haram, e nuk është gjajt me bërë fjallës këtë për mjë ata. Dhe dita vëgje, përdojnë një shembol tjetër, pojnë për shembol atë rasën me atë sahabët kër njone ka bërë kufër, edhe pse me zemër s'ka bërë për nga shtik u konë rezikijet ati, të të e ka të lejumë të bëjë kufër me gojnëve. Onë është një mësërë qëtërë për këtë mësërë. E i ka ba qëfër në pështu e për azabit. Nuk ka ba qëfër mësë mëhin azab, jese ka tush mëhin azab, ka farkë. Por që këtë mësërë për fanë betën që nuk din më baki asë. Nuk janë fukaha, nuk hinë në fjallë të gëme, sa osërën që ka dhanë, من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين يا اي شدما بانكي اصدوت مكان حقيقة عالم القرآن ان حديث بغامين صلى الله عليه وسلم اذا اي شدما كان فقيه القرآن فقيه حديث بغامين عليه الصلاة والسلام duhet me ditë hadithin i pegameri që është sahih e ka fol atë hadith që je kanë ba je kanë si me thanë al-sakohu si me thanë që bër rasul në sabu i lejë ja kanë gjujt që jesë ja kanë përshkrujt ja kanë gjujt më nështë në fanë ja kanë gjujt ja kanë përshkrujt ja kanë gjujt janë i me gurë thoi po qështu e qështu ja kanë gjujt. E që të me marrë vesh Kur'anin, tamam, nuk mundet me marrë vesh, illa me hadithin Peygamberi sallallahu alaihi wasallam. Këj, që të me kënu hadithin Peygamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk mundet me marrë vesh Kur'anin, illa kur të mundet me da hadithin e Peygamberi që e ka fol, e i dhejt, dhe ati hadithit që e ka gjujt halku, e ka pështu, e kam shtet ati, të është e në tjallë, të është më një të gjithë, e kam shtet. E kam shtet. Në qofë që nuk është këto, fikë i ti nuk është saglëm. A thoni saglëm? Ashtë nuk do. Në qofë që ka hadith sahih, a hadith nuk është sahih, fikë i ti nuk është sahih. Nuk mëzë mi marrë dhe shkullani sahih. Por që këtë sebeb tash, عالمی اسلامیت کریت حتی شاتشیان تهرب اکن نار یعنی اسلامیت تربلوشم افرنشتو شما فانتر لا حول ولا قوة الا بالله. انا هجا بشم الله يكاتون اني زاتي بشم الله حديثي تغامير عليه السلام كوشي ما تكيشت فرمي زوجين اكومس بفي النار جوان حديثه تمام نرمال دوتري الحمد لله يام تواصل زي مر يكان كتي بانتالونات اذا هيتي نشتو الحمد لله كان امام زي مر تير يعني شتو جماعتي ماذاش مير بو تير كانور تو مدينس ديسا طالبة اذا كان كون سه حديثي تغامير عليه السلام من ذن مير بو شلمي بر زلابية بر تشكا كشتشكا اجام انو كو شلمي فر بانتالونا بر بانتالونا نو بلين كي حديث افهم يو فرالا فرالا انسان يا رف الله مصفاری دومتان این فیال حتی که اکل شکرتو و پانتالونین که این شکرتو پیتر می هیک پانتالونین کریت هدویتا حتی تریبی که کن آرد که مدینه تا یون یعنی یکن فیلو علمی نکن هین دیت مانن سیما مویت ما با سیما فان سباحا منو توه نا فا امشه سجا پیغمی صلی اللہ علیہ وسلم هیر فت ازرت المومن الازار هیر فت صوبه الإزار كان معنى يعني وغر أي شيء أمرك الشيال النالت منك الشيال أفت الشيال شيك نيتي فياتونة أما كورتمار شيال سيسر شيكا فوق بغامي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء يبش إزاره أطهير قد ايش الانساني يسون صوف حرف شه كسون اشت كيا اباي صوف يسون حرف شه سيسون كميشة صوف اشت حرف شه سروان صوف يسون حرف شه قد ايش الانساني اشت صوف پوچی که سبب چکه تا ویشم نی صوب چی اشت ما پوشت کو کابین چی که خانده زوگی کومس زوگی کومس زوگی کومس پوچی که سبب نکش جائل می جتو و ما تکر چکه ویشم انسانی چکه ویشم بانتالون نکاکه نسپارد زمان موشم تفاکه انچین چی کت سن اکن امار پی چافی روه اسلامی اش جنس شم نکالان جا الا یکانا جواب مسپارد پرکار چی کادال ایسن اکاستینی قاعده یسنی فیان کیا مسپار مسیده دویتا مسیده فكافان تقام الله صلى الله عليه وسلم من جر إزاره خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة قد يتم ما تفر سأقضان شرياته حدود نكبن إنساني إلا من شكرة نفس سكافر ويشي بنتلون یش ویشی کلینا آثانیو کلینا خوب آثان کلینا آثانی که چپا مردش نیست یعنی چی که امکن که ویش کلینا اکنس که ویش کلینا چه یعنی سروال مردش سروال کلینا نای خونات یعنی شخوزر شخد ویش شخورت یعنی کور ابن یاد ابن پرشکا می فاقید پرچی که چبت اکا e ka shkurtu këtë ull, e ka thamë për jam e s.a.s. nuk ka gjë e dhmi dhëtu e robin, janë i teshen. Po të gjatë e mojnë në një delisht e Bubekir e dhe Allahu anë, me një rënë të në bjavin e Bubekiri. E Bubekiri kur ka thamë për jam e s.a.s. e të hadithi e ka gjohet në sëparet, ka thamë e Bubekiri se ka kërë musliman hakikaten, ashtut, ashtegue, mas pahin në këtë fjallë që i ka thërë për jamin s.a.s. I ka thënë, ja Rasulullah, inna izari qad yaqa'u. I ka thënë për jamin s.a.s. inna ka la tefalu khujela. Hazreti Bukir ka thënë që unë e vesi këtë teshen, lakin tu it, vjen kështu matë, gjatohet poshtë, merët vërë që e ka gjatue, e ka pa më khalafet për jatë. Pejgamberi s.a.s. e ka, jani, si më thanë, dojlën e ka hek, i ka thonë ti nuk e bënd më kasë që me bavedin në ashtë të din. A, është kjo është një sen, e që shkanë të terazia, a thonë ju terazia? A, shkanë terazia, dhe me, pa thonë, bëmë talin, i fedë, zjatoje një ngesh dygish të ma porsht. Nuk është këtë që kërë e Bubekiri. E Bubekiri i ka ra atesha, pa këtë për ti, jani. O ju adini më shmirë që përgjame të salësëm ka hënë, e në mëllë amelë për një. Që këtë abaje, unë kërë të kusë, që kërë që ka hënë të amelë, mësëna i të eqë kam shumatë, e kam pasë njëtën të mirë, lakin kur shkaj vetën të të regjia, ju thamë, bënë gjatë që me shvijë token. Kë nuk është të kuraj, në në qëllë, e në me lamadu e një asë. A më rështë? Barikovat. O fejku. Në përte e hëllë që tash, puna që është në Kosovë, Kosova që është akrim, është problemi se dita ditës po pritet lufta. Me Serbin, në qoftë të fillon një ftatje, qka dhët me bo në si talebe, dhët me shku atje, a dhët me luftu, qëpar punët dhët me bo? Në qoftë që kemi uzdaj, që mundini me bo dja me pështu muslimanët, e që afirat Serbian që janë, e mi mujtën, e kemi një farëzë me ba luftë me këtë dushmanë. Ama në shofë që ati në mirë, si kur që janë muslimantë në kretë në tokë islamijetë që janë, nuk mundën me ba lja, atëherën duhet me ba si kur që kanë ba e muslimantë, por para që kanë ba hijrat e me kësë në Medinë. A kena me kanë nga mesull për ata akrabojnë, për ata shok që jo met atje për shemur? Jo mesull me që këtë shartë që për shajgjaj vetë anë johë. Me shartë jetër nuk jemi mesull? Ja. Që la ju kanë lifu Allahu nëfsen illa usha. Nuk ka fark të ke shocin tëmë, ke blanë tëmë, ke qikën tëmë pëdhona. Ka fërk për të jetë ma ata, për me jetë ma ata. Se, po në ja musliman që kërë ju, që kërë që e ke bështi minimu aty në ilakat tue, edhe unë e ka bërsh minimu e, se ata që ishë jam ilakat, lakin islami në ka përko, në ka përpje, lakin është mundë me bëgja, që mundë me bëgja, kërë të mundë me bëgja, unë e ka bërsh që kërë të. Kërës mund është me valja, e me kërës mund është me valja, atëherën për shtati, ma mirë që me shku me ata që kërë që shku në ata, jani për luftë të akër janë. A morëve? A? Që shtu? Jani njëherë dhe këto harap të këthojnë, në kanë dhejtë shumë herë. Thojnë mëra hojsh, që ka mundë në një mu, muslimanëve që janë në Bosna në Hërfës. ju kam vetën shkabullim e në mu i lakave të tuve që janë këtu në Palestinë. Shkabullim e në mu. Shke në mu që më ba gja, kër gja. Kër janë këtu kër prafër juve, shke në mu që më ba gja. A të e kukoj në mu gja. Lakin që kur Albania tash, për pare që qohet një luft, në shalë zëmat, e të në bërsh me në mu, dikush me pare, dikush me elin, dikush qëka të mundet më baja një minimu, është mirë. Amma për luft, fatë ko zoti gëllë shanë hu, o aiddu lau masrafatu min kuwa, o min ribati në kajli, të rëhibu në bi adu Allahu adu akum. Musliman nuk kanë mujë deri që tash me ba të të pikë që këtë ajet amelijen janë, më punë. Pse? Qënë që disa shikur këto në Suria, kanë kënë në hëgjëm kafirëve, jesë atë Fransijin, jesë Britanijin, dhe ahëri, edhe ju që ashtu, bëjën e dhe që tash. Këta e morë në istiklarin, këtu atje, lakin nuk janë të punua për dinin, janë të punua për dunia. Por që këtë sabab, nuk mune me ba luft me dushmanin që është maj fort se muslimant. Por që këtë sabab në thojnë, muslimant sëp e kanë bërsh fakat me i marë dhësht islamin mirë e me si më thanë në pëtëdi me filua. E me filu me ba islamin ka këpik ameri. Që katë mundet me ba insani? Shparit kur ka ardhë islami a është dërik të vahi për një përgjëmë e s.a.s. nuk ka pas atëherën farz illa me ba intikad që zoti është një, nuk janë dy. Zoti së kur që është një, jani me thanë shqip, nuk ka fjallë që tërë trup, jani dhatë. Trup, thoi, shumë. Lekën trup, harapë që gjithat. Nuk ka gjajnë me thanë, për zotë në gjithat. Lekën shpadive të më fjallë që tërë. Vatë nuk ka. Vatë nuk ka. Nuk ka. Me thanë, la ilaha illallah, me besu përgjëmë e sallëm, që ku ka thënë farëgjë ka. La ilaha illallah, me thënë që Zotë është një, jani trup një, lakin që ku që është trup një, nuk duhet i ba ibadet tjetër, illa që ti, dhatë, pa thonë, të është arabë që më mirë. Qështu që duhet i ba ibadet, nuk duhet me ba artak me te, në sifat për sifatët që janë, për Zotin Gjellëshanu, nuk janë për qëtë për robin. Mësë në i kanë arë ahkamet, harame, halale, farze, vahje, vila, ashtri. Në tash, e kena bërsh, mi marrësh islamin, tamam, e me filluë, mi ba punë, mi punuë. Muslimën të satë, në dunia kretë islamijetit, nuk e kanë marrësh islamijetit. E duhet me baluf me qafirët, kja ka marrë dikur hon shumë. Se duhet me baluf me vedin. Si me baluf me vedin, gjahidu anfusakum. A më rështë, ka thamë për jam e sallëm, el mujahidu men gjahada hawahu lillahi. El mujahid haqqan kushar, ai që i bën mujahedet, jani zid nefsit. Qëka dëm nefsi me ba khilaf shëriatit, ja, da iman e ka dëshman me nefsin e tijë. Qështu, walibi i muslimanëve kërët me marë vesht islamin mirë e me punu mirë. Satë mimë. Sët me ba luft me shkje nuk mundëna. Pse? Nuk pa mundë me ba luft me qita hakime që janë musliman. Nuk pa mundë me ba luft. Pse? në kalëshirë në, si me thanë, në burkë. Në burkë. E thonë ju burkë? Në burkë. A mëra vesh burkën? Inshallah nuk e ke pa burkën. Ha? Jo. Unë e kam pa, dy herë. Allah më shkanë. Qetër gjanë, që më bërë qajti një mëdhete, një kërëk gëtë. Edhe të kohë kena? Edhe një kërëk satë. Në qofë të përshamur, unë jam i martum, kjo është edhe kjo është i martum. Ju të reje që jo, për shembull, me felen. Ha, me felen. Ajo. Edhe tash... A, ba kjo është i martu? Jo, jo, nuk është me felen. A, martu? Jo. Në qofë të unë shkojte kjo, a bon tash gruja e tina me bo hizmet mua, për shembull. Po se, kur vjen kjo... Qfar e zhërën qik? Ka, për e qaj... Ha. Jani me të bon shtë ekbali, jani. Gjërë të ekbali, hizmet, jani... يختم يعني شاي أو أمور أمور إيه كي عم سيدة ونركع كي عم سيدة دن تفصيل كي أنا فهم بريدي يو كي يرمتون أجايز قروه ياما نيباه اسمك يوه كم الجائز نكال جائز يعني هير هير الجائز هير هير نكال جائز كور الجائز ما تبارك هنا ورسمي آريو هنا يمكتو نكام ياشت بركتو بركي كت مسير فاج ريتا ميباس تكبال يوه سات شفاتي يا اش ميباس عليكم السلام Në qofë që buri i grus është një shpije, kur kanë ardhë musafirat, e dëma i vahësmet, që kjo shartë i parë duhet më kenë. Jani buri duhet më kenë aty. Nuk është buri më laj i saj. Jani, si kur që fëtë sohet në Arabshë, mahram. او مرش مهرم كيو اشفرت فاح اجيتي دوات مكان قروه ياما املوم في كورسي كبا امر شرياتي يعني نك مون من طافي ساي الا فتيرا اذا دوات مثلا يتيشت في كاويش نوك يان بكرة أكوني بكرة جميلة بكرة كورت يان تدي شرطة أجيائز ميبان قروية حزمت مسافرة بناكي شيك حزمت ليه مفوض قروية مبورة هاي جايد مفول قروية مبورة في كان آرد نباد يارد هورين أشوشي من تيو أبت كتو خم بيكان هاش جايد هذا نكا جايد هاش جايد كورتين ريال ريال ميرا هذا قروية فلت فاز بكروش يا للإنساج أمرشت كورت فلاسين كشتو أجائد كورت يا نكفلات كشتو نكجائد لكن في هذا الكورت زور شم أشت مكت زمن ميبا تطريق كشروطة كي كالزوا أمرشت تريكتو بكري سجواك لكن لاني هلا أشكر يوه تر مثلا يتا أشكرتوها أفو أشتوها العمر شكرتوها نك شكرتوها أجتوها نك جتوها كيوش kujtej që edini mirë që Zoti Gjellëshanu ka bon ka bon takdir njëhe cili mesele ka bon për të sebep gjale li kulli shejin sebeba kja kajde ka kenin men tamam që i Zoti Gjellëshanu ka ba gjithë që në mesele ka sebebis. Jani insani dhe me jetua. A mundet me jetu pa hangur, pa pije? Ja. Ma hangur e me pije, ashtë sebeb për qëta për me jetua. Që kërë është mithel që Zoti Gjellëshanu ka ba gjithë që në mesele një sebeb. A mërë është kja. Kër mithel që e kalzoa me jetue, pa pi, pa hangur, s'ka jetua. Mënë më thënë kër është mithel meddi, meddi. A mërë është meddi të rrinë, a? Tesh pa klasin, për mesele manëvije, nuk janë meddiat. Sikur iman, sikur qithër, sikur jeta shkurtohet, gjëtohet, tira asërin. Ashtu, Zotë Gjellëshanu, si kur që ka ba asbab, lill maddijat, e i ben ka ba asbab lill ma'nëvijat. Ba një falë tës, për iman e shëfër. Kus njën gjennet, muslimani, kur si në gjëhënën, kjafirën. A është mëmkin nëhi në gjëhënët kjafir? Ja. A është mëmkin nëhi në gjëhënën mu'min? Ja. Se, Zotë Gjellëshanu, e ka ba adet, e ka ba sënnet, e ka ba sebeb, e që ban mirë, i besen Zotit e pigamerit e ban mirë, ka me hi në gjennet. E që ban qyfer, ka me hi në gjennet. Kështu ka than Zotit Gjellëshanu në Koran, shumë ajete, pe që ty në ajete ka than, fa emma men ata, wattaka, wasaddaqa bil husna, fesa në jesfiruhu li nusra, wa emma, alaikum salam, wa emma men bakhila, wastagna, وكذب بالحسنى فسنيسره الى الاخره نكمولت ني انسان مثلا شي كل شي صون ديسا جاهله نشوف زوتي مكاشخو موه ما هي جنات كما هي جنات شاد باين داك باين نشوف شي مكاشخو ما هي جهنم كما هي جهنم شكاد باي لدباي مير يا أشقرابة فزوت فتت فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى مثال في المعنويات أفتش يعني أفجارة Mështë të dy mithale, mundë të shmehi jeta insanit a jetohet, a shkurcohet. Ju e dini bashmirë që insan që i ban asbabë sahtije, mundë më thanë, jetën shmash nuk ligët rralë edhe jetën ma tjetër sa atas që nuk i bëzën sa asbabet. Aleykum salam atëllah. A keni iman për këtë mesela, s'keni iman. A nuk amore është mesela. Amore është ti? Jo. Pra thonë të shë harapshë. الوسائل الصحية المادية هل يستوي فيها من أخذ بها ومن لم يأخذ بها؟ بمعنى البلاد مثلا الفقيرة التي ليس عندها الوسائل الصحية، هل حياتها بتكون مثل حياة الشعب أو الأمة التي تأخذ بوسائل الصحة والحياة؟ لا يستويان مثلا. كنت مقصد هنا أعطاها إصبار غير غير كروين قضيتك في لن دولة قاضاني قرار بس ليت دول مبان كيستو كيستو مثلا قرات مبسط كور كان ليه جيس سميت كان ليه كان ليه ديكن أمور غش كثير طيب أكان با أكان كنو أكان با دراسات كثم سيدة ف قديك تقسميت نقطة يتويل كان با دراسات كان مار غش في قاعة ني شمثان جرسوم أكان مار من بعض عالجيك أكان ميتن مرضك شم قذيت مش قذيت أكان با حساب أتاكي كان ديك جيش أتاكوش قديك نيكادك عمره جيشو بانكيا كان با اتخاذ أسباب كتا أسبابت ذوتي قائرتي أيكي أمر كت سبب يتن ما تفر نقديك في كل شيء كان ديك التصفارة عاش من يلك الإنسان أمور غش تشكى أسباب معنوية دينية زوت جلسانه في كل شيء باعة أسباب صحية مادية برميتوه أشتكى باعة أسباب شرعية معنوية برميتوه ما تهيب شكى خفاد كفاد في يمين صلى الله عليه وسلم الحديث صحيح من أحب أن ينسى له في أجله ويوسع له في رزقه فليصل رحمه. من أحب أن ينسى له في أجله ويوسع له في رزقه فليصل رحمه. أي شكاكيس زوت جلشانه ميتو يتنتي أذا كاكيس ميزيانو ريزك ليتي لات إلاقات لات شكون كإلاقايا جي فمس أكبوت إلاقات ما أتا إلاقا أمور رشت إلاقا يعني أقارب أقربا أشت آفر هرفشة أقارب نظرنا إلاقا علاقة خراب شاش علاقة أصل كشتو لكن عين أكيد إن ألف أمروف يلا أي شيء كثير زوج جلسنا وما يتو يتن كثير ما يزينوا ريسك لا تشكون تا أقارب تكية مستقبوت لشكون تبابا تنانا تموتلا تبلاي إلى آخرين تكون ثلاث ميرا السبب مي يتو يتن أميز ينو ريسك كهديث يسر أشتم يبوكر عرب جه كفان بيقى صلى الله عليه وسلم حسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويطيلان في الأعمار كياش ما في شارع من الجاتو يتن حسن الخلق حسن الخلق يعني مفاس طبيعات المير أفارة حسن الجوار مكيشية أثنيو كيشي مكيشية مئيس مير زرر نكبان كوكا حاجات من نمو إنمان kur ka akput uj, mësëllën i nëf uj për i të jet, i akput buks ka më hangër, i nëf buks i la akhiri, që ka dy sifatet mira, hëtmin khuluk, wa hëtmin juar, ju amirani djarë, yani shpija, si më thanë, jetohet, në nxalohet, Në nxalohet nuk e thonë me këtë fjallë, në omë jani, jetën mirë me shpini ti, edhe ju të i ledit amar, ja gjëtën jetën i ti. Disa alëma motit jetësh, nuk e ka hin mën që këta sebebe janë sebebë në gjëtu. Kanë thanë, ja, ëmëri nuk jetohet, a shkurtohet. Pse? Ka një ajet në Kur'an, ka i dhe gjë e gjërë hum, la i stakhiru në saatën, la i stakhdimun. Kanë kujtu e që këta hadiset i bajnë dëshmën, muaradat ajetit, e kështu në këtë gjajit, duhet me yani si me than tawfiq yani me përkjes me bashk për bashk e që kërën dhan kanë thonë ja jeta insanit nuk gjëtohet ashtë shkurtohet lakin ashtë maksud që Zoti Gjeleshenu yani janët jetët ti bereqet yani Në i thohet ta'wil kësaj fjallë, ta'wil. Lakin, subhanallah, këj ta'wil nuk fitoj një atë për të jetë, pëse? Ata thohet, edhe na thohet me ta, Zotë i Gjellëshenu që ka shkruhe për këtë insan, në lohën mafruz, nuk është mungkin më nëruhe. Edhe na thohet që shtu. Lakin, Në përflasin tësh kërshë esbabë që Zotë i ka ba yani sunnet në këtë dunia sawaën janë esbabë maddije jëse esbabë manëvije amma Zotë i qëka shkruhe aja nuk nërohet lakin qëka në me thanët sëpari qëka thanët muslimani nuk hinë gjëhënëm kur qëtë musliman tamam Qafiri, kur qenë qafir, nuk hinë gjennet. Zoti kur ka shkru, fidani ka me hinë gjennet, e fidani ka me hinë gjennet, ka shkru me sebeb. Sebebi e që dhe me hinë gjennet, ka me kënë mu'min. E që dhe me hinë gjennet, ka me kënë qafir. Nuk ka tham që unë dhe mishti me përdhu një gjennet, dhe mishti me atësri me përdhu një gjennet. Ja, e që ban mirë, ka me pa mirë. E që ban keq, ka me ba keq. Amma që ka shkru, Zoti nuk dhina na. Lakin në dhina, e që e që kështu, ka me shumë gjennet. E që e kështu, ka me shumë gjennet. Që shtu thuhet të shkur më seden gjësu jetët, gjësu prinsit. Zoti që ka me shkru muë, e ty, e filani, filani, kur kush nuk e din. Lakin, që kur që ka thamë për gëmë e shalësën në Kërë ka vetë një sahabi ka thënë, a është mumkin për muë me ditë, a jam vetën musliman mu'min hakan aja, ka thënë thënë, a është mumkin vetë i kajsit tamë, në qofë që thënë për ty që e mirë, që e mu'min, në qofë që e qajmë, e gjurë me gërë, a që e kështë nuk e musliman. Këto që pa ka zënë esbabet që e, Në qështë që i banë mirë, kemë e gjithë mirë. Ata që pasohën, ja, e që dhe me ba muasalet i lakatë e ti që kur të dhame, nuk është më shpatë që i gjëtohet të jetë, lakin shëpë bereqet. Në që ka thonë të është bereqeti, jese jetë e më gjëtohë, të rritë këta jenë shkruhe, s'ka fërkë janë. Në që si ka shkru zoti, kë insan ka me pa bereqet të jetës tije, të rrash ka fajde, me ba muasalet me ilaka, jesë me ba me kajshi, hëtë në këllok, kretë janë shkruur. كنت تأويل فايدس كار لا أنا حديثي في كل كار أذا شتيني إن دائرة من أخذ بالأسباب وصل إليها كما قال تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كل أن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك كني مرغش كلت آية شبرهان ها مرغش بو تحل زي تحل زوم تحل دي آية سيد بيامي صلى الله عليه وسلم فلني جماعة كان شيئ ما يتون دنيا مير لكن نكبان قائد ما يتون مير ما زوت انجلشانو رجل دون مهامر مير ما يتون مير الآخرين شفت فمن من أراد العاجلة من إيش هلا أن الآية من كان يريد العاجلة أي شيئا دنيا العاجلة الدنيا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ينبئنا أتون شيئا دنيا ينبئ أتون شيئا دون مينا نقاش مفروني في ماركي زوتي يا زوتي سياتيني كي أدر مينار ينب أذا بمقدار ياسي كورسي دان بناكي دان مبا دنيا كريت يعني مشتين جب زوتي يا مكنب لكن ينب شخص كوا زوتي إرادة أي شي دم مار في دنيا نكمر شخص كوا سيس ممار إلا شخاكاتير ذات منا ومن أراد الآخرة دنيا بل آهلة تسو وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعي مشكورا أي شفنن فر آهلة هذا أش مؤمن أمر ثواب تمام يسكول أي شكاتنا فر دنيا يا فشكرت مثلا كل حديث أشت في دائرة الأسباب أي شيء بن مير يتوهد جتوهد كيته أي شيء نك بن مير نك جتوهد كيته لكن كل أكل أشكروه تزوت الجوه المفروض سيكون سيكا زوت القبيض طارت فهيرتيس إنسان جهزي الإنسان خدم با أشكروه تزوه المفروض دون مفهوم تشت زوت جلس أنه أقادي كي فلاني كور دمي أرض إسلامي خامي بسوه أقاشو كي أش مسلمان شيتري كوري كارد إسلامي دين إسلامي نكيكا بسوه أقاشكوه كافر أشتو أي كي أقادي زوتي كي سبارت كي دمبا مير ما إلاكا ما كيفية أكاشرو كيتا جاء يسا يا شفت دوت من مار بشكة مسيرة أنه كشت ضروري هيك ميبان تأويل في بركة بركة كمان أشكروها بركة أشكروها أشكروها ساعتي وما تريد أن تجيب تفهم في البيغمبر عليه السلام كان يترو جزء تتريبيت تفهم في أشت سنت kur ka vdek pejgamberi me vdek, ose është mirë në atë kohën kur ka vdek, çështja është prej punëve të mira, apo... Pejgamberi alayhis salam ka jetu 63 vjetë. Tamam. Edhe, thonë që në qoftë një njeri jeton 63 vjetë dhe vdek, është mirë. Së kur më ja përbash jetën e pejgamberit alayhis salam. Ja, kja s'ka... Mushabat s'ka hishë. Qënë që... Peygamber صلى الله عليه وسلم أشت إنسان نقا أرتق نقا أرتق كفان Peygamber صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة Peygamber صلى الله عليه وسلم نكنت قايته بس مغذية ك كريت دنيايا نكومت مي فيتو سوافر فيه بسه كتا سوافت مسلمانة كان آلم مس بيغمير صلى الله عليه وسلم كريت شكروهت بيغمير صلى الله عليه وسلم شكا كان سبب مبا دلالت شكتونا مبا مسلمانة فلشك السبب كنت حديث من دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة سيكون أي حديث الكيسر في عشر مشهور من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجر وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة يأتى في غمية صلى الله عليه وسلم يسلط تريبيت نكش أي إنسان يتن كدريت سيكون في غمية صلى الله عليه وسلم لأنه سواء في تي أش مضاعف مضاعفة إنسان يسمونه مي كويتور مي مرات مثلا كتواش إرادتي زوتي جل شانه سيخور كفام سبارت مباقياس نمخش علي لقبل صلى الله عليه وسلم سيكا يتول دنيا بس يتوه تي تزوتي جل شانه أش ماني فرطة يعني أي مسلماني مير كي دي خريك اش ما مير فرطة مشكوطة زوتي سميتون دنيا اما ناكي انا جناحيار نكشف يا لاشتو نرى المسيرة او مرسلة كي تش دون مثلا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك مع شريط يعطيك العافية.